پدغا لوی نعمت پاس مونکاڑی گرزو سپیچلی شہدت پاس مونکاڑی گرزو سپیچلی شہدت پاس مونکاڑی گرزو پدغا لوی نعمت پاس مونکاڑی گرزو سپیچلی شہدت پاس مونکاڑی گرزو سپیچلی شہدت پاس مونکاڑی گرزو چی والا بوتا تن پا وینو تن دا مشیماتا چی والا بوتا تن پا وینو تن دا مشیماتا مرگی دا سعادت پاس مونکاڑی گرزو مرگی دا سعادت پاس مونکاڑی گرزو پدغا لوی نعمت پاس مونکاڑی گرزو سپیچلی شہدت پاس مونکاڑی گرزو سپیچلی شہدت پاس مونکاڑی گرزو لہر کو فری نظام مونگا کڑائی بغاوت دائی لہر کو فری نظام مونگا کڑائی بغاوت دائی اے رب شریعت پاس مونکاڑی گرزو اے رب شریعت پاس مونکاڑی گرزو پدغا لوی نعمت پاس مونکاڑی گرزو سپیچلی شہدت پاس مونکاڑی گرزو سپیچلی شہدت پاس مونکاڑی گرزو حد پی جانو دہا کی پاکی لاری لارویانیو حد پی جانو دہا کی پاکی لاری لارویانیو حق گورو حقیقت پاس مونکاڑی گرزو حق گورو حقیقت پاس مونکاڑی گرزو پدغا لوی نعمت پاس مونکاڑی گرزو سپیچلی شہدت پاس مونکاڑی گرزو سپیچلی شہدت پاس مونکاڑی گرزو دنیا کی زمونگ چادی مونگ دبل جہان سڑیو دنیا کی زمونگ چادی مونگ دبل جہان سڑیو پل آسل کور جنت پاس مونکاڑی گرزو پل آسل کور جنت پاس مونکاڑی گرزو پدغا لوی نعمت پاس مونکاڑی گرزو سپیچلی شہدت پاس مونکاڑی گرزو سپیچلی شہدت پاس مونکاڑی گرزو ازار دے ای جنانا مخصر گن کرا لنکابا ازار دے ای جنانا مخصر گن کرا لنکابا محبوبا ستا زیارت پاس مونکاڑی گرزو محبوبا ستا زیارت پاس مونکاڑی گرزو پدغا لوی نعمت پاس مونکاڑی گرزو سپیچلی شہدت پاس مونکاڑی گرزو سپیڅلی شهادت پاسې مونږ ډېر ګرځو هاشم شهادت رب لوري مغفرت دې هاشم شهادت رب لوري مغفرت دې هاشم مغفرت پاسې مونږ ډېر ګرځو هاشم مغفرت پاسې مونږ ډېر ګرځو پد غالو نعمت پاسې مونږ ډېر ګرځو سپیڅلی شهادت پاسې مونږ ډېر ګرځو سپیڅلی شهادت پاسې مونږ ډېر ګرځو